أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي جنابون تعملي جتر يالا تبارك وتعالى نيجي نيانا السنين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دول لخيوال تمسلكو جنابون لولو دومون داي مبوكي نيجي جين چي وقتان ويلين دي دفل چي وقتو نيك موي رسالة عاجلة إلى جار المسجد ومن يسمع الأذان لتر بيغا خامني بو ني ياكامتي لا گاو كو بيند جيمي كو تي كي دك جي ويتو جاكا جي تدو دم جاك اك مبوك مي دغ نود تدو وي جي نيغي تاي كي سونو وقتان بوبو نيو ادريس مبوك مومو گا خامني دو دم جاك ñukoy xamal di xamal suñu bop ne yow sama mbokum julit na nga yegne annal masjida hiya al madaris al haqiqiyya allati tatarabba fiha al ajyal ñegal doomu nday bobu ne jakka moy barab moy place moy pack moy école école bu nga xamne fa lañuy yare ab julit mbok yi ab julit su bëgge dafaru day dem jak jak moy defar julit wa hiya al jami'at allati yatakharraju fiha ar rijal wal abtal moy université moy place bi nga xamné fa lañuy former goor yi ak jambar yi allahu akbar mbok yi jangaleenu l'histoire ul islam Abu Bakr as-Siddiq fan la ko yonent defare ci jak Umar ibn al-Khattab ci jak la defaro Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Bilal ibn Rabah sahaba yi ma lim yeb ci jak lañ defaro julit yu ñeuk yeb ci jak lañ leen defare kon julitu tay su fekke dañu bëgg defaru fokk ñu delu wat ci jak ya ولن يكون للمسلمين عزة ولا قوة ولا هيبة إلا حين يعودون إلى المساجد جولي دونيو مونا ام تيدغي دونيو مونا ام كاتن دونيو مونا ام جيم كين دولن مانا جوخ ييتي اك گد لودول ني ديلو وات تي جاكيا فوك ني ديلو وات تي جاكاي نداخ جاكا موي بلاص بيغا خامني موم لا يالا واخني موي ديفر اب جوليت mom la yonent fofu la yonent daan defare julit yi kon julit tay buñu bëgge bax fokk ñu delu wat ci jakk yi fa yantaliquna minha kama intalaqa minha aslafuna al awwalun fokk ñu delu wat ci jakk ya jele fa départ def ko point de départ mbokk yi ñi def athlétisme sax am nañ point de départ amul ku amul point de départ ci kaw souf lepp lu ñu di def amna point de départ julit point de départ am moy jak fi mi baye ko di tagato di dem moy ab jak julit yu ñeek ya jak mo don sen place bu ñuy baye ko di dem kon ñu nit mbok yi fokk ñu xamne jak moy barabu defaru jak moy barabu baye ho kay julit ñi dem ci jak lañ don baye ko di tasari ñub ak deug ak leer ci bepp place jul ñi dem ci place jakk lañ doon baye ko di tassare njub ci adina bi Allahu akbar yonent bi dalan dan di wo ci jakka ji bañu fess dal mu wo len yoni len ne len dem len ngeen tassare leer gi dem len ngeen tassare deug gi dem len ngeen tassare jamm ji te moy l'islam fi kulli makan ci barab bu nek Allahu akbar mbok yi jotatna ñu xamne jakka julit mo koy dundal amna ben philosophe français bu tuddu renan mune kullama ra'aytu sufufal muslimina fi salati ata'assafu wa annani lastu musliman Allahu akbar mune sayuma gisse julli ñu nek sen bir jakkay daali ran taxawal sen sapay di julli mune damay metitlu lan motax nekuma julit fa hal tuhafizu ala salati al jamaa ya habibi yow sama soppe ginaaw li ana lan mo la tere di fekke julli mbolo ben histoire ngi ni bu doy war bu ñuy fateli sunu bop di len ko netali yeen bokk julli di ndax kenn ku nekk ci ñun goor ak jigen ñu bayiko xel ben waye ngi ni bu yalla mayon katan may ko doole mu nekk waxam baane nekk ascham ci reem yi dara jotuko lepp mat seuk amul ben jafé jafé waye mu daadi fatte yalla moko may doole mu fatte yalla moko may katan mu fatte yalla moko may am am mu fatte yalla moko may xam xam musta deg noddu kat bi di nodd ba mu dem wuy ci waye tiaxan kat bu wote mu wi buñu wote bersi mu dem buñu wote sorano mu dem buñu wote fuñu wote mu dem wote kat yeb dina len wuyu bam dess ben wote kat muy yalla Allahu akbar say yalla waxe du deg yenent yalla su waxe du deg waye kenen ku wax mu deg su iblis wote mu dem su ko shaytané wowe mu dem su ko bakkan wowe mu dem bu ko aduna wowe mu dem bu ko xarit wowe mu dem bu ko gor wowe mu dem bu ko jigen wowe mu dem bu ko yalla wowe mu ne ma lank ñewuma yalla daali koy nattu mu febar bu metti munatul yëkëti ben cër ñu duggal ko ci mbollem hôpitaux yi diko fajj munuñu am ci mom jamm munuñu am ci mom afia mu muju soppay diko setsi am di jamm ye xarit ye dekkendo yi ku deg febar na ndax daana wuy nit ñi ñi do ñi mu doon wuy ji ñepp bañu degge febar na ñu ñew diko wuy ci diko setsi benn bis benn soppem ne ko doomu nday mbok tey fi nga teud yalla natul la munato jog benn cieur munatul yeungatu tey lan nga doon mebet am mune wallahi tey sama jublu way sama bëgg bëgg benn kessala ci kaw suuf moy tay aka neexon sama tanki meuna taxaw ba suma degge ñuy noddu ma wuy ci ma dem ci jakk jo julli ci Allahu akbar mbok yi ginaaw histoire bi kenn ku nekk xolal sa bop ndax bu nga melni wa joju takhayyal nafsaka ya akhi almuslim makana hadha arrajul xolal sa bop xolal sa place tay bu la yalla nattu won nga nekk mbok mi wa hila bainaka wa bainal harakat yalla jaar sa digante ak yeungatu munato yeungatu wa zihab wal iyab yalla jaar sa digante ci dox ak dik munato dem munato dik ben place yalla tek la fa nga nattu la munato bouger ndax kon buñu wotete bersi di nga dem ndax buñu wotete sorano di nga dem ndax buñu wotete ci place tiaxanu kay ndax di nga dem Allahu akbar kenn ku nek xolal sa bop mbok yi war nañ gor gorlu xamne julit dafa war di dem jak dem julli ji jak farata la ci ab julit farata la yalla ko santane yonent bi ñoo feddaliko ci ay adilla yu leer nañ yu wonene julli jak julli ji mbolo farata la ci téré bi ak ci sunna yonent yalla muhammad ak ci waxu sahaba yi yudul jeex sahaba yu bare kenn mënu nat sax li sahaba yi wax ni sahaba yi deppo ci ne julli ji jak farata la waye dinañ ci indi len ci ay aya indi ci len ci ay hadith indi ci len ci waxu borom xam xam yi ak sahabatul kiram yi wonene julli ji jak farata la borom bi tabarak wa taala waxna yawma yuksafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khasi'atan absaruhum tarhaquhum zillah وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون borom bi tabaaraku ta'aala neena bis nga ñew bis bu ñuy wuñu yel yi ñu wote ñew leen sujood neena kéro ge ñi daawul sujood kéro ge lañ leen di xamé ndax bu yalla wote sujood ñi daan sujood dañuy sujood ñi daawul julli daawuñu sujood fala yastati'una dootuñu ko mën yalla ay tey seen sen articulation ndigi la yalla di tey su kéro ge nak gaay nga xamné daawuñu dem jakk julli ci dinañ bukki seen beut di khasi atan absarum dinañ bukki seen beut ba doto gis per bu ñool bi tarhaquhum zilla tarhtangi ngi len mur ndey jor ak chamon ci kaw ak suuf lutax yalla mu ne waqad kanu yud'una ila sujudi wa hum salimun dañ len don wax ñoo len julli ñi ngi wër keng dara daru len ñu lank ku wote ñu wuy ñi bam dess wote yalla bi yalla neena tay lu motax ñu trok ñu trox sa'id ibn musayyib rahimahullah biñ ko laaje aya bi كانوا يسمعون هيا على الصلاة هيا على الفلاة فلا يجيبون وهم أسها سالمون سعد ابن مسيب نون لفري آية نين دان لين دان وو نيو لين جن جولي هيا على الصلاة هيا على الفلاة نيو لانك فلا يجيبون دون ويجي نيو لانك توهم نيوم أسها سالمون نيجي وير كن درم جتلين تس نيو غنو وير درم ñu lank bañu wuy ji wote yalla bi tabaaraku wa ta'ala te fuñu wote mu jaraleen sax ñu dag ay billet avion dem di jaxani ji kaabul ahbar neena wallahi ma nga giñ ci ma ga yalla ma nazalat hadhihi alaya illa fil ladhina takhallafu anil jamaa neena aya bi waccu lul ci gaay nga xamne duñu dem jak fa yu'idin ashad wa ablagh min hadha liman taraka salat al jamaa ma al qudra ala itiyaniha mbokki ana ban tekk ana ban mbugal mo gëna reey bi yalla dencal ñi dul julli ji jakk tay ay nit nga ci rew mi duñ julli ji jakk ñen ñi ay khalifa generaux lañ di wote wo l'islam ne ñom ñoo jité l'islam bi te duñ dem jakk ñi ay président lañ ñi ay ministre lañ ñi ay député lañ ñi ay sénateur lañ ñi ay duñu julli ji jakk mbolo mu ñu wote dañ dem da nga leen fa gis ñu ngi buxante ci stade di buxante ci place yi ba mu dess jak ko ci wax mu ne bon awma temps lolo tax du ngeen ma gis parce que awma jot bis nga ñew di nga am jot bis buñ la wacce salal bi wacce la ci sa matla bi teural la ci jak ji jeme la bamel ya wallahi bis bi bu ñew di nga am jot amo jot nit ñi waye nit ñi dañu am sa jot kendo añte suulu ñu la kendo rerte suulu ñu la danañ gas pax bi bu mu xoot dan la ci tabal dem ñibi yalla fekk la fof xamna yalla chaaxanul yalla fawul folawul mbokk yi ab julit day dem jak borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne wa aqimus salata wa atuz zaka warka'u ma'ar rakin ash-shahid qawluhu warka'u ma'ar rakin wa huwa nassun fi wujubi salati al-jamaa ومشاركة المصلين في صلاتهم ولو كان المقصود إقامتها فقط لاكتفى بقوله في أول الآية وأقيم الصلاة برم بتبارك وتعالى نينا تخول لين جلي جغل لين أزكا دم لين جين ركو جي عندك ني ركو ني ركو فان لن نك اسك كوي ور ني ركو جي استان غاي دم اسك كوي ور ني ركو جي دانسين غاي دم kuy wër ñu ru ko fay dem ca jak lolo tax wax ji yalla jublu ci aya bi moy warka umar rakiin moy dem len ngeen julli ci ca gaay yi julli neena text bi da fay wone ne dem jakka julli ci ca mbolo dem participer ca julli mbolo ba farata la bu fekkone jublu way bi moy yalla da nan julli len kon day wax aqimus salaare fofu lay koy dag waye mu tek ci warka umar rakiin lol moy wonene dem julli ji jak farata la julit dafa wara dem di jak suba tisbar takusan timis ge mbok yi yalla tabaarak wa ta'ala neena fa iza kunta fihim fa aqamt lahum as-sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak ay bi yalla ko don wax ci xare yalla ni muhammad bo ande julit ñu nek mbolo julli jot na nga len diviser en deux mbolo mi nga and ak yow julli benen mbolo mi garder bo ande ak mbolo mi julli benen mbolo bi taxaw garder mbolo mi and ak yow julli buñu selmele benen mbolo mi don garder daldi julli mbolo bi don julli daldi garder gis nga ci xare ci xex la yalla ne julli mbolo farata la waxuma lak nak ci am jamm ki am jamm nek ci ay climatiseuram nek ci birum sal buñu climatiser c'est du koy mu jekki jekki deg ñu nan hayya ala sala hayya ala al fala waji diko wote ndeysan amul lu muy def lulul tej fenêtream tej ay buntum dug ci otom ne fess wuy ji shaytané bayyi wote katu yalla bi tabaarak wa ta'ala mbokk yi ay yi ñu jang day wone ne ab julit day dem jak ay dalil yu leer ngi ni yu wone ne julli ji jak farata la ci xex la yalla wax julli ñi da ngeen wara julli julli ji mbolo ñaarel ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena ci hadith abu hurayra hadith ban ci ñaari téré yi gëna wër ci téré hadith muy bukhari ak muslim mune laqad hamamtu an amura bis salafatu qam summa amura rajulan fayusalli bin nas summa talaqtu bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-sala fa ahraqa alayhim buyutahum bin nar Allahu akbar yantabi sallallahu alayhi wasallam neena yitte wu wonna julli jot ma taxaw ci kanam mbolo mi ñu noddu liqam ma wo ben way ne ko jitel ma tan ci mbolo mi ay nit ñu dem ci Allah ba for ay mat taxan ma indi mat yoyu ci keur ga yi nga xamne duñu dem jakka ma lak seen keur yi seen kaw Allahu akbar man yonentibi yitte wona julli jot ma wax nañu noddu ñu noddu ma wax nañu liqam ñu liqam ma tan ci jakka ji ay nit ñu and rañu ak ñom dem ba ci Allah ba ma ut ay mat ñew ci bir dekk bi fekk gaay yi nga xamne duñ dem jakka ma lak seen keur yi ñu ne yonent bu tax nga bayiko mu ne dafa am ay jigen dafa am ñu febar dafa am ñu am ngant su doon du ñooñu dina lak keur yi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñewon tay ci kaw suuf palay lay ñeuk lak ak keur lenn ci ay khalifa general yonent yalla muhammad dana lak seen keur dana lak ay keur député dana lak ay keur ministre dana lak ay keur sénateur waye dana lak ay keur julit dana lak ay keur yudul jeex ndax tay shaytan mo frankulay sunu xel ba ñu jël julit diko sofantal nga gis julit budul julli nga gis julit bo xamne dañ ko téré julli Allahu akbar nga gis julit bo xamne dund na ba xey de musul julli ci jakk diko titeru en matière de prière je ne sais pas fort en matière de prière Allahu akbar ben politicien bu mag and ak mbolo julli jot comme mo fa gëna reey dara gaay da ko jitel lan la len tontu ñiko waxon jitel mo ne len bon je ne sais pas fort en matière de prière inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tay deena mu ngi ci bir suuf ñu sul bu fekke fort won ci matière prière nari jahannama la jëm lan nako yalla yërem bañ ko top ci melokanam ba melon yeen samay doomu nday yeen samay mbokk na ngeen xamne yonnti yalla muhammad mi julli yittel ba mu nara uti ay mat di lak keuru ñu dul dem jak lolu mbir mu doy war la mbir mu reey la mbir mu graw la mbir mu dangereux la ci ab julit yeen samay mbokk julit ñew na ci benen hadith buy wone ne julit dafa wara dem jak ana rajulan a'ma qala ya rasulullah laysa li qa'id yula'imuni ila al masjid fa hal li rukhsa an usalli fi bayti ben gumba bu tuddu abdullah ibn umm maktum mo ne yonent man silma khala awma kuma wamat pour ma dem jak ndax buñu nodde amna ngant julli sama keur lan la ko yonent tontu silma kha kudul gis gumba yonent ne ko hal tasma'u nida bis sala ndax buñu not nodde di nga deg mu ne waw yonent bi ne ko fa ajib demal nga wuy ci bu fekke gumba la yonent bi ne demal nga julli ci gumba gogo nan la def ulama usira nenañ dafa jël boom boom bu guddu dafa dem marché jënd boom bu guddu ñoo tak boom bi ci buntu kërëm jël benen chat bi tak buntu jakka ja suñu noddé mu jaar ci boom bi dem bu julli gi jéxé mu jaar ci boom bi ñubbi ana ndiaciar yi tay bu fekké silma xam moy dem jakk ana ndiaciar yi tay é yeen ndiaciar yi é yeen borom tank yi é yeen ñi wër nga la way wuy ci len wota yalla tabaarak wa ta'ala bala yalla ñew ak mbiram yalla yalla def ci ñun deg ak top yalla yalla oyofal ñu julli ji mbolo ba mu non oyof ci ñun yalla yalla dakal ñu shaytan yalla yalla soori ñu iblis أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.